आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है दिल ये धोखा धड़ी कर देगा सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा न था ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा सोचा ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा न था।